miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños en taza e fantasías sin fin. No meu cuarto hay un balón, un mecano y más un tren, y un caballo de cartón que galopa muy tu ben. Teño bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú y tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú e tía Isabel. Oh, meu cuarto es un misterio, es un mundo pequeño. E ten borneza de color, e ternura de aluminio. Oh, meu cuarto es una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, refugio da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú e tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú e tía Isabel. De cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y tía Isabel. Donde cuarte una isla, no basta mar de cidade. Un porto de maravilla, refugio de intimidade, mas a miña intimidade precisa... Bueno, baixamos un poquinho música e volvo, pois, a incomodar o noso compañeiro. Xa o sei que está pasando moi ben, pero eu vou molestarlo todo o que poida. Ala, que se fastidie. Non, aparte de que hoxe... claro, sendo o último programa do ano, pois lógicamente terás moitísimos persoas cas que saudar e felicitar. Bueno, a Mariña non podemos ir porque estuve en cheo de chamar, pero non podemos conectar. No. Pero temos outra persoa que tamén corresponde a está cerca, preto a Mariña, que é Óscar Rodríguez dos Xoeiros de Galicia. Ampara, pois este home hai que felicitarlo, sí, hai que saludarlo, sí, sí. Felicitarlo, ademais é unha persoa extraordinaria, que ademais cada dos por tres infórmanos de ese grande traballo que están facendo. Sí, desde sí. Logo, desde claro. Logo. Vamos dar as boas tardes a Óscar. Boas tardes, Óscar. Hola, boas tardes, como estades? Pois pues boas tardes, felicitacións e moitas gracias por atendernos e felicitacións por o traballo tan importante que estades a facer todos os xoeiros. Sí. Ti como presidente, pois pues, ten moito que recibir, lógicamente. Bueno, gracias un pa vos, que vos sempre vos esmerades en dar a información sobre o noso sector en Galicia. Como foi a festa do San Eloi, non? Sí, o San Eloi. O patrón noso e sempre todos os anos con motivo deso pois celebrámolo pois como manden os cánones con bo xantar e bueno, con un momento moi agradable onde homenaxeamos a distintos profesionais do sector. Entonces pois é un acto moi entrañable e moi agradable con moitísima asistencia e afluencia de xente, bueno. Non? Sempre sempre hai afluencia de xente, aparte de xente do sector, pois sempre está con nós, pois unha representación importante da Consellería de Industria, en concreto de Dirección Xeral de Comercio, Artesanía de Galicia, Administración, Calidade, en fin, temos sempre con nós, aparte as forzas forzas de seguridad que saltan toda la pola nosa seguridad, como a Guardia Civil, a policía. Entonces, sempre toda esta xente sempre está con nós un día tan sinalado e para nosotros é moi entrañable. Un San Eloy fantástico, entonces, que, sí, que non hai que, claro, no, que non hai que lamentar ningún tipo de perda, non? No, sempre é un acto moi entrañable. Desde tempo inmemorial, porque é o patrón do sector da xoyería desde o siglo da XVII, XVIII, o século. Folín. Óscar, eu quería che facer unha mención personal, non? Mira, teño unha sobrinha que é parella de un chaval que se chama Miguel, y ese Miguel es sobrino de un tal Losada, que quiero decir, coñeces, que fue xoyeiro en Vigo, exactamente, que me manda moitos recordos e moitas lembranzas para ti, que él ahora me parece que está xubilado, pero que bueno, siempre foi unha persona encantadora, me doy muy de trato. Tocaba moi ben a guitarra. Sí, señor. Bueno, pues eso, con él le devuelve yo recuerdos que fai bastante tempo. Que me envió lembranzas para ti, porque bueno, que tiña moita relación con vos, con Bosco, con Pedro concretamente, con Eduardo, que bueno, pues por esas casualidades del David, non? O sobrino del, pois pues, o compañero da miña sobrinha, o sea que acaban de ter unha criatura que se chama Daniela, xuntámonos para poder celebrarlo. Eu comentei que coñecía telefónicamente, que ainda non personalmente, cando poida así que me achegarei aí para saudarte personalmente, non? Claro que pero sí, que entonces el dixo, mándalle moitos lembranzas e moitos recordos meus. Pois, cando volvas a estar con él, volvellos, porque además de verdad que é unha persona moi entrañable, que yo teño un cariño especial, porque te conté que eu conocí a Manolo nos 90, con motivo de cando facíamos non sei se tenes conocimiento, pero facíamos, nos reuníamos todos os fabricantes xoyeiros de Galicia, reuníamos na Estación Marítima da Coruña e facíamos un evento a nivel nacional e internacional moi importante, onde todos durante unha semana expoñíamos todo o que facíamos para todo o ano. Entonces, bueno, quedaba un salón de xoyería verdaderamente impresionante. Teño referencia de que é un moi creativo, unha persoa que tamén bastante sí, como a ti, tamén moi como a ti mesmo, sí, ¿no? Sí. Que tú eres moi creativo, unha persoa que dá a coñecer arte. Bueno, que somos unhas artistazas, bueno, desde logo. De que en Galicia podemos gabarnos de ter xoyeiros coa continuidade daqueles artesáns especiales que a grande nobleza en Galicia reclamaba deles, Santiago de Compostela, claro. Non solamente Santiago, pues date cuenta que escoitasme. Sí. Mira, dadevos conta de que a xoyería é tan antiga como a propia humanidade, e eu sempre remito a todo aquel que ten un pouco de inquedanza pola xoyería, de que era importantísimo que se pasara polo provincial, polo Museo Provincial de Lugo, de Pontevedra, e ver esas coleccións de xoias. De torques, de arracadas, de xoyería, que estamos falando de xoyería de miles de anos, ¿eh? Sí, sí. Que se encontraron en castros aquí primitivos, y es espectacular, una xoyería totalmente espectacular. O sea, tú imagínate a donde nos remontamos, y todo eso ao largo do tempo transmitindo, y gustaríame tamén facer fincapé en que ahora estamos aquí en Galicia con un programa que puxo en marcha a Consellería de Industria, en concreto Artesanía de Galicia, para formar novos rapaces que acaban nas escolas de xoyería, tanto grado superior como grado medio, e colle tamén a xente de ingeniería en producto de diseño, como a xente que fixo Belas Artes ou arquitectura e tal. E toda esa xente fixe un plan para acomodalos nos talleres de Galicia ao mundo da xoyería e formalos durante un ano, e bueno, tuvo unha acollida moi boa, e agora están un montón de rapaces aí en concreto, me parece que haber uns 40 ou 50 rapaces que se están formando en Galicia, pois con acordo a esa normativa da Xunta de Galicia, e para nosotros é moi importante, para os rapaces desde logo tamén, porque estamos a falar de un oficio universal, o sea que o que nosotros que podemos enseñar a estos rapaces vai a ser un oficio perfecto que van a poder desenrolalo, non, si é menester, non somente en Galicia ou no territorio nacional ou en Hong Kong ou Las Vegas, o sea, é igual, é un oficio universal e eso creo que é un tesouro que non se pode esquecer. Facía referencia precisamente a esa demanda que de orfebres en no mundo entero que bueno, que teñen unha patina especial, pois pues, non sei, por exemplo, por eso eu falaba da Catedral de Santiago que aí tiñan, pois pues, non sei, unha demanda que, bueno, sí que eran que era a Igrexa que reclamaba a súa participación, pero estiveron en Flandes, estaban demandados en Roma, que es decir, chamábados, claro. Os orfebres galegos eran persoas hai que darse conta de que toda, sobre todo fundamentalmente na Edade Media, incluso na Edade hasta primeira parte da moderna, a Iglesia foi o gran mecenas dos orfebres e dos plateiros e claro, e date cuenta que esa parte, a parte orfebrería religiosa ocupaba un porcentaje altísimo de fabricación de xoias, ¿no? De xoias, non solamente xoias, sino o que conleva en sí, non solamente a xoiería, sino a zabechería, a platería, a orfebrería, todo eso. E bueno, de feito, na Catedral de Santiago, pues, eu coñezo pouco, pero ten que ter un patrimonio artístico, en orfebrería impresionante, como pode ter, non solamente de Santiago, porque date cuenta que en cada unha das xeos que pode haber en Galicia, como a Catedral de Mondoñez, a de Tui, todas, ten uns patrimonios impresionantes. Nosotros estamos haciendo aquí durante unos años, digo aquí en la Mariña, me refiero a nuestra zona de influencia más directa, ¿no? Una labor importante en cuanto a restauración de orfebrería religiosa, fai como 12, 15 años. Yo me quedaba asombrado porque trataba con bastantes sacerdotes, párrocos de distintas parroquias, donde había unas cruces procesionales, unas custodias, todo tipo de orfebrería religiosa, cálices, etcétera. Y no nos imaginábamos esa cantidad de tesoros que hay de orfebrería da súa época, claro, fundamentalmente aquí o que hai fundamentalmente do siglo XVIII, XIX, pero auténticas preciosidades e que tuvemos a ben facer un traballo importante de restauración. De feito, se fixe unha publicación naquel momento de un montón de efectos restaurados, bueno, é unha satisfacción moi grande porque o que verdaderamente os que verdaderamente amamos esta profesión, o que non soportamos é ver as cousas maltratadas e velas ben para nosotros. Eso é o que nos anima nos a felicitarvos, bueno, agradecerche precisamente que cada dos por tres que intentamos incomodarte, pues sempre nos das te quedes extraordinaria. Nunca, que eu encantado con Fran. Eu falando do meu mundo desde lá que paso fantásticamente ben. Pois alegramos moitísimo bueno, pues que sigades nesa labor tamén, que tamén transmitides aos cativos e que implicades a moitísimos cativos neses concursos tan extraordinarios como son ese a xoia da Mai. Hai que darse conta de que ese concurso foi unha primicia a nivel por lo menos nacional, que nosotros ahí vamos, ¿no? Sí. Teníamos constancia, nosotros empezamos a hacer este concurso, no teníamos constancia de que esto se fixara en ningún sitio, no solamente de nuestro territorio, sino de todo lo que nosotros conocemos en Europa. Y este año pasado se participaron casi 11.000 menos en Galicia. Mira dónde, qué magnitud que está alcanzando eso, ¿no? Claro. Ese asemente para vos grande trabajo que antes había, eso, a escola de aprendices, que los xoieros recibían aprendices para poder aprender xoias, pero agora ese traballo era que date cuenta, estamos a falar dun oficio gremial, pero claro, os tempos foron eu creo que erróneamente, porque non se tiña que haber desfeito esa estrutura. Pero quizás o mellor acomodalo aos tempos e posiblemente, non, que non cabe dúbida. Pero facer o que se fixo de radical a forma que se fixo, eu non son nada partidario, creo que é lamentable. E moitas veces non nos damos conta de ese tipo de situacións cando se toman as decisións e despois si se lamenta ao largo do tempo. E ahora mismo eu creo que foi unha pena haber desfeito aquela estrutura de oficios gremiales, non? As dos rapaces, claro. aparte nos talleres que houve, xo moi ben, que tiñan lógica unha preparación previa, que estudian os seus centros e tal, pero que despois que pasen polo taller a formarse como se teñen que formar e aprender o oficio e como teñen que aprender, sabes? Eso é importantísimo. Pero, a mellor podese intentar que na Escola de Oficios de Artes e Oficios, a mellor se faga algún tipo de cursos especializados para que a xente empece a coller un poquinho máis de... Bueno, sábese que hai demanda, porque senón non tiñades rapaces interesados, pero o que sí é certo é que a mellor oficializala moito máis e darlle máis valor académico sería interesante, sería unha labor extraordinaria. Ademais hai unha cousa, porque ahora hai falla de persoal que traballe nisto, quizás a través de escolas de isto podría ser. Sí, claro que sí. Nosotros, de feito, estamos aquí en Galicia hai dúas escolas, unha que é a Escola Maestro Mateo Santiago, que é unha escola da Xunta de Galicia, de Educación en concreto, e hai outra privada en Vigo, que é a Escola do Atlántico, que, bueno, que dirixe un amigo personal e creo que está a facer moi ben. Que a mellor esta xente que tiñan que facer é lo que tiñan que facer a facilitar posiblemente máis, darlle ese punto aos rapaces de formación adecuada en cuanto a que non se pode un ciclo desos, non se pode dar en 2 anos, porque hai moita materia, e iso máis tempo a meu modo de ver requere outra que sañan con un estatus, unha titulación adecuada a formación, que é importante tamén, que o chaval que efectivamente está facendo algo importante, non? Segundo hai para mecánicos, cosa xa para xoieiros. Claro, porque non. Claro. Todo é necesario. Pero o que sí é certo é que esa semente estás poñendo, posto que si como di Óscar, nada menos que 11.000 persoas este ano pasado de racacativos que participaron nese grande proxecto que eles teñen, pois lógicamente eso é unha semente que eu coido que dará os seus frutos pouco a pouco. Nosotros temos a esperanza que o mero feito de que os rapaces estén durante unha pequena época do ano pensando en facer unha xoia, iso xa é moi importante, porque ao final, sabes, vincúlate e métete no allo de unha outra forma, non? Eu creo que iso vai a ser moi importante no futuro e sobre todo que, bueno, están vendo como esos diseños son feitos, elaborados, levados a cabo, entregados, un acto maravilloso, entonces están vendo rapaces, mira o que fixen eu, mira como quedou, que maravilloso. Sí, ¿no? Claro. Entonces eso me imagino que en cualquier momento pues tendrá que de esos 11.000 luego no vaya a haber algún que se dedique a esto. Hombre, sí. Supongo que sí, entre tantos tiene que haber algún. Claro que sí. La verdad es que, bueno, pues está haciendo un labor extraordinario, Óscar. Bueno, eu destágome en louvanzas para ti, pero que a miña grande satisfacción e o honor que temos nos dentro do noso humilde programa é de contar con persoas como a ti que tan desinteresadamente nos axudades a dar a coñecer un labor extraordinario que se está a facer por xente tan maravillosa como a ti. Bueno, pues faltaría máis antes que contades comigo para o que precisedes e aquí estamos a vosa disposición. Que sigades colleitando moitos éxitos, aproveitamos para felicitarvos nestas fechas. Exactamente, neste Nadal. Que... extensivo a todos os vosos ouvintes que seguramente que tedes unha audiencia maravillosa. Sí, desde logo. Podemos, sí, é certo, sí. Podemos gabarnos de eso. Eso sí, é certo, sí que os queremos moitísimo. Si non fora por eles non estaríamos aquí disfrutando con vos, que vos tamén nos axudades a disfrutar. Exactamente. E tamén nos axudades a facer o programa. Un feliz ano. Veña, igualmente para vos, vale. Un aperto moi forte, Óscar. Bueno, despedimos a Óscar con algo de música, ¿no? Como ti que ires, despois entonces despedimos o programa con calidade, como se suele decir, non? Para que todos os nosos ointes disfruten de estas datas. Vamos a escoitar ese bocadiño de música, despois rematamos despedindo, non? Exactamente. Vale, veña, música logo. Bueno, pois, Xulio. Dígame. Aquí estou. Eu quería pedir a Chico que para rematar o programa de hoxe que nos buscara aí algo, algún villancico, non, para os nosos ointes, non? A ver se dá atopado lum. A ver. E mentres tanto, que, pois él é un grande sí, hombre. Técnico, seguro Kiko, que Kiko é un dos grandes. Seguro que nos ten preparado algunha cousa. Sí. Algún villancico galego ou aunque se non é galego que deciña portugués, o caso que para que a todos os nosos entes disfruten de ese traballo que se fai en Galicia, sí. Que tamén ten moitísimo que ver coa Navidad. Bueno, dicimos que son panxoliñas, en galego son panxoliñas, e xa lle saldrá. Claro que sí. Moi ben. Bueno, pois Armando, que che nos... bueno, eu quero despedirme de ti e desexarche que os días que che queden que os pases o mellor posible e a ver se si antes de das festas nos tomamos un garolo xuntos. Claro que sí, faremos o posible, sempre sí. Hombre. Pero o que hai que aproveitar agora este bocadiño de tempo que nos queda para aquí, felicitar aos nosos ointes e saudalos con moitísimo afecto, desexarlles que teñan un bon Nadal e unha entrada de Ano Novo perfecta. É que viñan os reis cheos de agasallos, logo. E dálles as gracias a todos estos que nos están seguindo a través da pantalla, e como non, sí. A Xosé Lamela, a... Claro. Y a Mari Carmen Yáñez, a José Carlos Ulloa, a Fernanda Follana y a Óscar Rodríguez. Hoy claro, había ido. Sí, que nos ayudaron a hacer un programa más liviano, ¿no? Más levadero. Exactamente. Pues muy bien, Xulio. Veña. Que o pases lo mejor posible. Apertas grande. Igualmente. Hasta luego, querido. Hasta luego, y amigas y amigos, eu digo vos lo siguiente. Que pasedes un bon Nadal cuidadiño, os que vayáis a conducir, sobre todo, pois ter cuidado ca vivida, que queremos atoparvos a todos de volta aquí, que non queremos escuitar esas cousas que se suelen escuitar a veces, ou ver na pantalla cousas que, en fin, na televisión, cousas que non son nada agradables. Así que, señoras, señores, bon Nadal, bon Ani Novo e... Ata o vindeiro programa. Que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o próximo programa.